3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 50. Boy, you make me high. Recapitulare, primele 40 de locuri urmează. Staționează pe 40, Caro Emerald, The Night Like This. Urcă simplu și Alex, Convict. Avem și ascultăm pe locul 39. Number 38. Cast around on the ground, 'cause I feel 7 locuri până pe 38 pentru Adi Sina și Beverly Brown, I Can't Live Without You. Coboară Ellie White, Nu Te Mai Caut, așteptăm piesă nouă, deocamdată avem pe locul 37, iar pe 36 Andra Something New. Swedish House Mafia cu Allure One pică pe 35, iar pe 34 ascultăm Alessia Find Me. Find me, Ale, Ale. And when you find me, you can join me, Ale, Ale. I'm in your dreams, but you can hear me, Ale, Ale. Just feel my touch, open your eyes, boy, Ale, Ale. And then you know what you want. Pe 34, a urcat 9 poziții săptămâna aceasta. Avem și știri din showbiz pregătite de Dan. Întoarcem imediat la hituri. Romania Top 100 Music News. Motiv de amărăciune, așa zice, pentru că Zucchero nu mai concertează la București. Cântarea din 21 iunie a fost anulată din motive tehnice. Organizatorii vor să reprogrameze concertul Zucchero, însă până la confirmarea unei noi date, cei care au cumpărat bilete pentru concertul de la București au la dispoziție două variante. Pot alege să primească înapoi banii pe bilete sau le pot schimba cu bilete la concertul Scorpions. Romania Top 100 Music News. Ellie White revine cu cel de-al doilea single din cariera solo. Ea lansează o piesă în limba engleză cu titlul Power of Love, o colaborare cu Laurențiu Duță. Ascult-o și tu! Romania Top 100 Music News. Lansare cu cântec și pentru Lady Gaga. Ea a anunțat evenimentul pe pagina ei de Twitter, Edge of Glory, fiind cel de-al treilea extras de pe albumul Born This Way. Noul album Lady Gaga, Born This Way, va apărea pe 23 mai. What's your name? Romanian Top 100 Singles Chart. Mulțumim, Dan! Venim la hituri. Locul 33 urmează Andreea Bănică, Sexy. Hamilton Greatest. Romanian Top 100. Pentru accent, My Passion. Pe 31 coboară Roa, Ne place și cred că vă place o nouă recapitulare. Asta urmează în RT100. Number 40. I have never dreamed it. Vestul sălbatic. Încă de când era moda cu Germania, lumea ar fi trecut granița și cu Sania. Porma a venit Spania, Italia.